أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler A'raf suresinin 85. ayeti kerimesiyle dersimize devam edeceğiz. Yeryüzünün ıslah edilmesi için Rabbim zaman içerisinde peygamberler göndermiş. Zaten yeryüzünü tertemiz, pırıl pırıl yaratmış Rabbim. İlk yaratılışında Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz yeryüzüne indirildiğinde sular temiz, hava temiz, çiçekler temiz, her şey temiz. Ve insanlar bozmaya başlıyor. İnsanlar tabiatı bozmadan önce kendisini bozmaya başlıyor. Kabil'le adam öldürmeye başlıyor. Ve Kabil'le beraber putperestliğe başlıyor. İnsanın insana tapınması başladıktan sonra da Allah'a değer vermeyen insanlar tabiata hiç değer vermez hale geliyor. İnsana hiç değer vermez hale geliyor. Derken Rabbim toplumu ve tabiatı düzeltmek üzere peygamberlerini gönderiyor. Toplumu düzeltmek üzere olduğunu anlıyoruz da tabiatı düzeltmek üzere sözünü anlamıyoruz diyenler çıkıyor. Ayetleri dikkatle okuyunuz. Mesela bir Nuh tufanında Rabbim Nuh aleyhisselama diyor ki sana inananları ve bir de her canlıdan bir çifti o gemiye al diyor. Bu toplumun bozulmasını engelleme hareketidir. Salih aleyhisselamın devesini öldürmeyin emrine rağmen öldürenler cezalandırılıyor. Yani tabiata karşı da işlenen cinayetlerden dolayı Rabbim geçmiş toplumları cezalandırdığını bize Kur'an-ı Kerim ile haber veriyor. İşte o ıslah faaliyetini yürüten peygamberlerden bir tanesi de Şuayb aleyhisselam. Ve ilâ medyene ehâhum şuayba kâle ya kavmi abudullâhe mâ leküm min ilâhin gayruh قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Medyen halkına kendilerinden olan, kendi kardeşlerinden olan Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Onlar, o kendi milletine dedi ki, ey benim milletim, Allah'a kulluk yapınız. Ondan başka sizin için ilah yoktur. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Rabbinizden size apaçık deliller, belgeler geldi. Tartıları ve ölçüleri tam yapın. Eksik yapmayınız. İnsanların hiçbir şeyini eksiltmeyiniz. Yeryüzü düzeldikten sonra bozgunculuk yapmayınız. Muhterem seyirciler, Kur'an efendim bizi 1400 yıl öncesine götürecekmiş. Bizi geriye itecekmiş diyenlere ayetlerle cevap verin. Buyurun, Kur'an diyor ki ölçü ve tartılarınızı tam yapınız. Öyle bir ifade ki bu, ölçü ve tartı her şeye girebilen bir ifadedir. Yani bir buğday alıp satarken terazinizin ölçüsüne dikkat edin, konuşurken dil terazisine de dikkat ediniz. Kelimeler kurşun gibi insanların yüreklerine girip dağıtmasın. Kelimeler kuduz gibi insanlara hastalık saçmasın. Kuduz kelimelerden, kurşun gibi kelimelerden uzak duralım. Ölçüsüz söz söylememeye dikkat edelim. İnsanlara karşı bakışlarımız, jest ve mimiklerimiz dahi kontrollü olmalıdır. Bu konuda ayet var. Daha önce dersimizde açıkladık bunu. Veylün li külli hümezetin lümeze. Kaş göz işaretleriyle insanları aşağılayanlara yazıklar olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kaşımız, gözümüz, yüzümüz, dudaklarımız insanlara mesaj gönderirken rahatlatıcı olsun, ölçülü olsun diyor Rabbimiz. Ölçüler ve tartılarınızı tam yapınız. Belediye baskülünün başında duran adam, işini doğru yap. Mahkemede hakimlik veya savcılık yapan insan, sen de işini doğru yap. Belediye başkanlığı yapan insan, bütün insanlara karşı davranışların ölçülü olsun. Devlet başkanlığı yapan, ordu komutanlığı yapan, generallik yapan, profesörlük yapan, rektörlük yapan, aile reisliği yapan, yavrusuna karşı yönlendirici olan anne ve baba, siz de ölçüyü kaçırmayınız. Ölçüyü kaçırmayınız. Nasihat ederken ölçüyü kaçırmayınız. Yanlış öğreterek ölçüyü kaçırmayınız. İyiyi öğretirken de yine ölçüyü kaçırmayınız. Usandırıcı, bıktırıcı duruma getirmeyiniz. Rabbim böyle diyor. Buyurun, bunun gericilik neresinde? Ve insanların hiçbir şeyini eksiltmeyiniz. Önce şahsiyetini yok etmeyiniz. Şahsiyetini zedeleyici kelimeler kullanmayınız, davranışlar sergilemeyiniz. İnsanlara fiili olarak zarar vermeyiniz. Hani zarara karşı mukabele bil misil, o ayrı. Ülkene saldıran, evine saldıran, namusuna saldırana karşı korunma ayrı bir şeydir. Ama durup dururken suçsuz bir insana karşı onu hafife alan, onu alaya alan, onu insanlar gözünde maskara yapan insanlar olmayınız. Hani bazı şakalar gösteriliyor. Güya televizyon istasyonunda itibarım artacak diye karşısındaki insanın şahsiyetini beş paralık eder şakalar da yapılıveriliyor. Bunlardan da kaçınınız. İnsanların şahsiyetiyle oynamayınız. Bu insan kafirmiş, Yahudiymiş, Hristiyanmış, putperestmiş, Budistmiş, komünistmiş. Hiç önemli değil. Suçsuz insanın şahsiyetiyle onu oynanmaz. Suçlu insanın da şahsiyetiyle oynanmaz. Suçunun cezası verilir. Suçunun cezası verilir. Daha ve la tufsidu fil ardı, yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız diyor. Bizi 1400 yıl öncesine götürecek diye iddia edilen Kur'an-ı Kerim diyor ki yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Şuayb Aleyhisselam kavmine bunu söylüyor. Şimdi bu Kur'an'ı biz okuyoruz. Bütün insanlara bozgunculuk yapmayınız, yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Japonya'ya attığınız bir atom bombası 250 bin insanın ölümüne sebep olduğu gibi o çevrede yaşayan canlıların tamamını, karıncaya kadar tamamını yok ediyor ve 50 yıl ot bitmemesine sebep oluyor. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. 50 yıldır bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Adamların kulağına ulaştıramamışız ki şimdi Afganistan dağlarında ot bitmemesi için bombalar atılıyor. Irak'ta aynı şeyler yapılıyor. ve biz okumaya devam edeceğiz. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız diyoruz. Bu sizin için daha hayırlı olur eğer iman ederseniz. İman ederseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Niye? O zaman bozgunculuk yapmayacaksınız. İnsanların şahsiyetini rencide etmeyeceksiniz. Ölçü ve tartılarınızı tam yapacaksınız. Bu bizim hem maddi hayatımızı hem de manevi hayatımızı düzene koyan ayet-i kerimelerdir. Şairimiz diyor ki, gideceğin yer karanlık, mutlak ışık yakmalısın. Kandilin yağı bir anlık, gönül yağı katmalısın diyor. Gideceğimiz yer karanlık. En yakın dostlarımız üzerimize toprak örtmede yarışacaklar. Ve bizi yapayalnız bırakıp çekip gidecekler. Gözümüzün yağı da kabirde hiç işe yaramayacak. Gönül yağı katmamız lazım. Gönül yağı da gönlü yaradan Allah Celle Celaluhu'ya imandan alır gıdasını. O imana sımsıkı sarılmamız gerekmektedir. Daha insanlara ne diyoruz biz? 86. ayet-i kerimede, A'raf suresinin 86. ayet-i kerimesinde. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَادٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا Rabbim diyor ki, insanların Allah'a giden yolu üzerine oturup, onları tehdit ederek, onları Allah'ın yolundan alıkoyarak o yollarda oturmayınız, diyor Rabbim. Bir genel müdürlüğü eline geçirmiş adam, önünden geçen yazılara dikkat ediyor. İslam dininin geçtiği kelimeye takılıyor. Hani bilgisayarlara veriyorsunuz 10 tane ismi, 20 tane ismi. O isim geldiğinde kırmızı alarmı veriyor ya bilgisayar. Aynen öyle. Veya hani İspanya'daki boğalara kırmızıya şartlandırılıyor. Aynen öyle. Bir kısım insanlar Allah, peygamber, din, İslam, Kur'an, iffet, izzet, şeref gibi kelimelere şartlandırılmış. Bu kelimeler herhangi bir yazışmanın içerisinde geçecek olursa engel olacaksın. İşte bu belirli bir yola oturup insanların imana giden yolunu kesmek. Sonra da o adamı çağırıp tehdit etmek. Bir daha bunu görmeyeyim diye tehdit etmek. Hocam olur mu bu? Muhterem seyirciler, Kur'an kursları niye kapandı? Kanunla. İmam Hatip okulları niye kapanıyor? Binlerce kız çocuğu üniversiteye başörtüsü nedeniyle niye gidemiyor? Daha somut bir örnek, 12 Eylül ihtilalinin arkasından din dersi ve ahlak dersleri konuldu. Tebrik ederim o günkü bu kanunu koyanları, bunu anayasaya koyanları da tebrik ederim. O zaman ilk defa ahlak kitabını basan bir yayın evinin sahibi bana anlatıyor. Çok değerli iki tane öğretmenimize yazdırdım ahlak kitabını. Ben de basacağım, piyasaya gireceğim. Girdim, bol da para kazandım ben ondan diyor. Fakat gidiyor kitabımız, denetimden geçmiyor. Bize geri gönderiliyor. Tekrar düzeltiyorlar, yine gidiyor. Onların dilinden anlayan bir öğretmenimiz gitti görüşmek üzere. Kitapta Allah kelimesi olduğu sürece geçmez demiş. Bu sefer kitabın içindeki bütün Allah kelimelerini kaldırdık. Ve kitap geçti, ben de bastım, bol miktarda da para kazandım diyor. bu çok gayretli, değerli, sevdiğim bir yayıncı. Diyor ki, ahlak kitabında Allah kelimesine tahammül edemeyecek bürokratlarımız hakim durumda, diyor. Ve kitabı da örnek olarak gösteriveriyor. Rabbim de diyor ki, belirli yerlere oturup da Allah'a giden yolda yürüyenleri tehdit etmeyiniz. Onları Allah'a giden yoldan alıkoymayınız. O yolu eğritmeye de çalışmayınız. Bakınız, karşıdan gelerek engel olamıyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? Koltuğuna girerek yolu eğritmeye çalışıyorlar. Bizim önderlerimizin koltuğuna giriveriyorlar. Abi bu iş böyle gider. Ben de seninle beraberim aslında. Şöyle yapmamız gerekir. Şu ayetleri gündeme getirmeyelim. Şu ayetleri şöyle yorumlayalım. Büyük abilerimizin istediği doğrultuda. Ama sonunda yine İslam olsun diyerek dinimizi eğritmeye çalışırlar. Rabbim diyor ki sakın dini de eğritmeye çalışmayın. Vezkuru iz kuntum qalilan fekesserakum. Yahu azlığınızdan korka, azız diyerek endişe yapmayın. Hatırlayın bir zamanlar azıcıktınız, Allah sizi çoğalttı. Venzuru keyfe kana aqibetul müfsidin. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna da bir bakın. Yani günümüzde bir kısım insanlarımız, Müslümanlarımız, çok değerli, gayretli insanlarımız ümitsizliğe düşüveriyorlar. Ya hocam gücümüz yetmiyor. Yetmez olur mu? Her sabah okuduğumuz, sabah namazı için uyandığımızda ilk söyleyeceğimiz şey şudur. Peygamber Efendimiz öyle yaparmış. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu yarın sabahtan itibaren söylemeye başlayacağız. Sabah namazına uyandık. Yatağın içerisinde ilk söyleyeceğimiz şey budur. Kendimizi hayata atılırken kendimizi psikolojik olarak şartlandırıyoruz. Her şeye gücü yeten o Allah Celle Celaluh'tür. Öyle karşıma bilmem 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyonluk ordusuyla çıkacakmış. Şu kadar güçlü parasıyla çıkacakmış. Güdümlü mermileri varmış, napalm bombaları varmış, misketi varmış, bilmem neyi varmış. Neyi olursa olsun yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu her şeye gücü yeten o Allah Celle Celaluhu'dur. Rabbim de geçmişten örnek veriyor. Yahu hatırlayın, azıcıktınız, Allah sizi çoğalttı. Ve bozguncuların da sonunun ne olduğuna bir bakınız diyor. Firavun'un sonuna bakın, Nemrud'un sonuna bakın, Ebu Cehil'in sonuna bakın. Sonunda kazanan Müslümanlardır, müttegilerdir, müminlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve inkâne daifetun minkum âmenû billezî ursiltü bihi ve daifetun lem yu'minû. Sizden bir grup iman eder. Bir grup da iman etmezse fasbiru hatta yahkum Allahu beynena ve huve hayrul hakimin. Allah hükmünü verinceye kadar, aramızda hükmünü verinceye kadar sabrediniz. O hükmedenlerin en hayırlısıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Hükmedenlerin en hayırlısı Allah Celle Celaluhu'dur. Ama bize deniliyor ki sabrediniz. Mümin bir tarafta, kafir bir tarafta olursa bunlar birbirlerine karşı çatışmaya gireceklerdir. Kafir kendine benzetmek için, gavur etmek için uğraşacak. Mümin de kafir kimle bunu yapacak? Mümin dinle bunu yapacak. Yahu bu da benim Adem'den kardeşimdir. Bu insan iman etmelidir. Cehennemde yanmamalıdır diye rahmetle, merhametle ona yürüyecek. öbürüsü de nefretle ve kinle yürüyecek. Aradaki fark bu. Ama Rabbim diyor ki sabredin siz. Sabredin. Hani sabrın en iyi tarifini insanlarımız arasında Timur yapmış. Timur diyor ki, Timur'a soruyorlar. Yahu bir çıktın, karşına çıkan her orduyu yendin, hep galip geldin. Bunun sırrı nedir? Dediklerinde, bunu soran adama demiş ki, ver parmağını bana. Adamın parmağını kendi ağzına almış. Timur kendi parmağını da adamın ağzına vermiş. Demiş ki, harp ısırma sanatıdır. Şimdi ben senin parmağını ısıracağım, sen de benim parmağımı ısıracaksın. Başla demiş, başlamışlar. İkisi de ısırırken karşıdaki adam dayanamamış. Aa demiş. Aa deyince Timur kendi parmağını çekmiş. Ama adamın parmağını bırakmamış. Isırmaya devam etmiş. Sonunda bırakmış, demiş ki bak, aa demek sana fayda vermez. Karşındakine fayda verir. Sabretmemek, sabretmeyen adama fayda vermiyor. Karşı tarafa fayda veriyor. Onun için iyilikleri yapmada sabredeceğiz. Cömertliğe devamda sabredeceğiz. İnsanlara İslam'ı anlatmada sabredeceğiz ve de başarılı olacağız. Sabredenler zafere mutlaka ererler. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. O şehrin kafirlerin ileri gelen kodamanları, yani sermayeye hükmeden, yönetime hükmeden insanları, kendilerini kibirli gören, büyük gören insanlar Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki, ya Şuayb, seni ve sana iman edenleri bu şehrimizden çıkaracağız. Sürgüne göndereceğiz seni. Ya bu dine dönersin, yani imansızlığa, gavurluğa dönersin veya seni de sürüp çıkaracağız diyorlar. Şuayb Aleyhisselam diyor ki, yahu istemesek de mi, zorla mı yapacaksınız? Evet, zorla yapacağız diyorlar. Kur'an'ı okuduğumuzda görüyoruz bunu. Musa Aleyhisselam'a Firavun'un ilim adamları toplu halde iman etmişler. Firavun'un gözünün önünde. Halbuki Firavun o ilim adamlarını Musa'ya galip gelsinler de Mısır halkı ve Musa'ya inananlar da dönsünler diye yapıyor. Toplumun huzurunda yapıyor bu tartışmayı. İlim adamları toplu halde Musa Aleyhisselam'a iman ediyorlar. Firavun'un dediği şu: لَاُقَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sağ elinizi, sol ayağınızı keseceğim. Sonra da asacağım sizi diyor. Onlar da diyorlar ki hiç zararı yok. Biz Rabbimize yönelmişiz diyorlar. Yani imanın tadını aldıktan sonra Firavun'un işkencesi adama hiçbir şey söylemiyor. O ilim adamlarına. Bugünkü ifadeyle profesörler kuruluna. Hiçbir şey. İmanın tadını alma meselesidir bu. O imanın tadını aldıktan sonra Firavun'un bütün işkenceleri onlara hiçbir şey ifade etmiyor. قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتُكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا. Şuayb Aleyhisselam'la ona iman edenler diyorlar ki, eğer biz imana geldikten sonra tekrar sizin dinsizliğinize dönecek olursak, Allah bizi koruduktan sonra da yine dinsizliğe dönecek olursak, biz Allah'a karşı iftirada bulunmuş oluruz. Ve ma lena en naude fiha. Geriye dönüş yok. İlla en yeşâ Allahu Rabbina. Rabbimin dilediği olur. Vesi'a Rabbina külle şeyin ilma. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Alallahi tevekkelna. Biz Allah'a güvenmişiz. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin. Ya Rabbi, bizimle şu bizim düşmanımız olan insanların arasını hayırla hükmet, hayırla aç. Sen hükmedenlerin ve arayı açanların, yani kafirle mümini ayırt edenlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi diye Şuayb Aleyhisselam ve ona iman edenler dua ediyorlar. Yani burada hatırımızda tutacağımız şu: Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Her yerde o vardır. İnsanların değer verdiği güçlü olan insanlar vardır. Bunlar makam mevki itibariyle birinci sırada insanlar. Onlardan biri şu kartı al, şu telefonu da al. Bu telefon ve kart ülkenin her tarafında senin önünü açacaktır. Bir engelleyen olursa bana durumu bildir dese ben daha rahat olurum. Ama bu yanlış. Çünkü senin kartını ve telefonunu elinden alıp da bir yere adam kapatacak olursa kimseye ulaşamazsın. Ama Allah Celle Celaluhu bize diyor ki ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin. Ve sabiqu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin. Ya yuhannasu budu. Allah'a kulluk yapın ve burada da yarış yapın diyor. Yarışı başlatan Allah Celle Celaluhu. Düşmanla karşılaştığında sabredin diyen o, ben sizinle beraberim diyen o, Allah'ın dinine siz yardım ederseniz Allah size yardım edecektir. Allah size yardım ederse size galip gelecek olan yoktur diyen o ve bizi her yerde gören ve bilen o. Öyleyse yine şu Şuayb Aleyhisselam'ın dediğini diyoruz. Alallahi tevekkelna. Biz Allah'a tevekkül ettik. Allah'a tevekkül ettik demek yalnız yan gelip yattık anlamına gelmiyor. Kul olarak yapmamız gerekeni yaptıktan sonra, zaten o yaptıklarımız tevekkülün vasıtalarıdır. Onları yapacağız. Yani evlenmemiş bir insan, ya Rabbi çocuk isterim diyor. Evleneceksin. Ondan sonra ya Rabbi hayırlısıyla bir bana varis gönder diyeceksin. Hayırlı bir çocuk isterim ya Rabbi diyeceksin. Tevekkül odur. Yani önce evlenmeyi, önce tarlaya tohumu atıyorsun, sonra ya Rabbi şu kadar buğday istiyorum, sana havale ediyorum. Sen benim vekilimsin diyorsun. Harpte de ya Rabbi düşmanlara karşı galip getir diyorsun. Hani Bakara suresinde Talut'un ordusu harp teknik ve taktiklerinin hepsini yaptıktan sonra, iyi bir sıkı bir eğitimden geçtikten sonra Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi yüreklerimize sabır ver bizim. Kafirlere karşı bize galip getir, yardım et ya Rabbi diyorlar. Ama onlar her türlü harp tekniği ve taktiğini öğrendikten ve yaptıktan sonra bunu diyorlar. Biz bunları demeden ve de yapmadan dua edecek olursak, dualarımızdan dolayı da Allah korusun cezalandırılabiliriz. Her şeye hükmeden Allah Celle Celaluhu. Hükmedenlerin en hayırlısı olan yine Allah Celle Celaluhu. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi diyor ki: Ve قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. Şuayb'a uyarsanız zarar görürsünüz diyorlar. Günümüzde de aynı şeyi söylüyorlar. İslam'ı yaşarsanız zarar görürsünüz diyorlar. Allah katında zarar görmeyelim biz. Allah katında zarar görmeyelim. Bu dünyada da ahirette de Allah katında zarar görmeyelim. Onun dışında insanların yapabileceği zararlar Allah'ın bize lütfettiği en küçük nimetin dengi olamazlar. Evet, sayın seyircilerimiz. Araf suresiyle dersimize devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.